हरिओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस श्री रामचंद्र। बागीशायस्य वदने लक्ष्मी रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादी पुण्यानिमान परम भागवतान वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां आधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री सप्तकोश गिरिराज की जय। श्री सूरश्याम गो आराधन महा महोत्सव की जय। श्री मद्वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। श्री गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय। गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की जय। महाकवि श्री सूरदास जी महाराज की जय। अष्ट सखान की जय। अष्ट सखीन की जय। महारासस्थली की जय। रास विहारिणी रास विहारी जी सरकार की जय। परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री मास्टर बाबा श्री रामदास जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। परासौली ग्राम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र धर्म प्राण भारत वर्ष में भगवान की अहेतु की कृपा से देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर मानव जन्म की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम सबको सुलभ हो रहा है। नाम का आश्रय भगवान के भक्त की सन्निधि जीव के लिए परम कल्याणकारिणी है, यही विचार अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे। भक्तिमती रत्नावती जी का चरित्र सुना, विनय पत्रिका में भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण करो। इसके माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा आप सबने श्रवण की। अब विनय पत्रिका का 275वें पद की चर्चा हम कर रहे हैं। द्वार द्वार दीनता कही काली रज परिपां। द्वार द्वार दीनता कही काढ़ी रज परिपां। द्वार द्वार दीनता कही का द्वार द्वार दीनता कही का दयालु दुनी दस दिशा दुख दोष दलन क्षम कियो न संभासन काहू है दयालु दुनी दस दिशा जो मा कुपिता की जो सजो मात पिता आए को रोष दोष काही को साधक को सर्वथा अहम शून्य होकर के व्यवहार करना चाहिए। श्री हरि गुरु संत इनके चरणों में सदा अतिशय दीन भाव से है। पर हम लोगों के जीवन में बिल्कुल उल्टा है, ना तो ठाकुर जी के सामने दीनता है, न गुरुजनों के सामने दीनता है, न संतों के सामने दीनता है। इनके सामने तो हम अहंकार से भरे रहते हैं। और जिन संसारियों के सामने दीनहीन बनने की जरूरत नहीं है, घिंघियाने की जरूरत नहीं है, वहाँ हमारी दीनता तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए घटिया से घटिया व्यक्ति के चरण पकड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। कहाँ कहाँ नहीं गए, यहाँ द्वार द्वार दीनता कही केवल एक जन्म की बात नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी वे तो अपने हृदय की विनय अपने आराध्य के चरणों में निवेदित कर ही रहे हैं। संतों की आचार्यों की वाणी समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व करती है। जाने कहां कहां नहीं, द्वार द्वार पर द्वार द्वार दीनता कही, अपनी दीनता दिखाई हमने, कही व्यक्त की, कैसे काढ़ी रद दांत काढ़ करके खीस निकाल करके, माने दांत काढ़ना जानते हैं ना, नहीं ऐसे करते हैं ना, देखा होगा बहुत से लोग, हाँ दांत निकाल के ऐसे ऐसे करना, हाँ खाएं तुम्हारे, ये दीनता की अभिव्यक्ति का एक प्रकार है, उसमें दांत काट दिए जाते हैं। इसका मतलब हम बिल्कुल आर्त भाव से तुम्हारी शरण में, तुम जैसा बस चरणों में भी पड़ गए, दांत काढ़े, हाहा खाई, दीनता दिखाई। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्यवान लोग आपकी बनाई सृष्टि में न हो, आपकी बनाई सृष्टि में सामर्थ्यवान लोग भी हैं। हे दयालु, दुनी संसार में बड़े बड़े दयालु पुरुष हैं, जिनके सामने आप रो गिड़गिड़ाओ, चरण पकड़ लो, तो आपके दुख दोष का वे दलन करने में क्षमी माने सक्षम है, आपका दुख दूर कर सकते हैं, आपका दोष दूर कर सकते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, हैं और होंगे, लेकिन मैं तो अपना दुर्भाग्य क्या कहूं, कियो न संभासन काहू, हे रघुनाथ आपको छोड़ के हमें तो कोई ऐसा दयालु नहीं मिला जिसने हमसे बात तक की हो, मुंह घुमा लिया, भाग्यहीन पुरुष को देख के सब मुंह फिरा लेते हैं। हमको लगता है देवी देवता भी अनुकूल समय के साथी ज्यादा होते हैं और संसार के लोग तो अनुकूल समय के साथ ही होते हैं। केवल श्री ठाकुर जी ऐसे हैं और ठाकुर जी के प्राण प्यारे जन जो जीव पर हर क्षण कृपा करते हैं। गोस्वामी जी अपनी बाल्यकालीन दुर्दशा को भूलते नहीं है। मेरी हालत ये थी कि मुझसे किसी ने बात तक नहीं की, किसी को दया मेरी दीनता पर नहीं आई। भूख से बिल्लाता हुआ बालक प्राण बचाने के लिए भूख से व्याकुल बालक किसी के भी पैर पकड़ करके याचना कर सकता करता ही। लेकिन मेरी ओर किसी ने देखना भी अच्छा नहीं समझा। क्या दयालु पुरुष नहीं थे? होंगे, जरूर होंगे, पर हमारी तो हमारे लिए तो कोई दयालु सिद्ध नहीं हुआ। अरे दूसरा कौन दया करे? तनु जन्यो, इस शरीर को पैदा किया किसने? पिता माता ने। पिता माता ने इस शरीर को जन्म दिया। तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यो तजो, मां पिता। माता पिता ने कुटिल कीट के समान हमारा त्याग कर दिया जन्म से ही। कोई संस्कार भी हमारे नहीं हुए थे। गोस्वामी जी अपनी माँ के गर्भ में पूरे एक वर्ष तक रहे थे। और जन्म से ही वो छोटे बालक का आकार नहीं था उनका, पूरे पूरा आकार था। जन्म से ही मुख में 32 दांत थे, अलौकिक बालक थे, हर प्रकार से अलौकिक थे, दिव्य थे। लेकिन माता पिता ने भी दया नहीं की तो और दूसरा दया कौन करेगा? कुटिल कीट के समान जन्म के दौरान मुझे छोड़ दिया। देखिए, चुनिया को अपने आभूषण देकर, बालक को देकर के माता भुलसी के प्राण छूट गए, वो भी पधार गई। उसके बाद कुछ समय बाद पिता आत्माराम दुबे भी पधार गए। उस बालक का उसी समय संरक्षण किया गया होता तो क्या सौभाग्य होता माता पिता का। लेकिन सब भगवान की लीला है। हजारों चोट जब तक नहीं पड़ती है तब तक हीरा नहीं बनता है। घन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। परिस्थितियों की चोट पड़ने से ही महत्पुरुषों का निर्माण होता है। जितने बड़े बड़े दिव्य लोकोत्तर महापुरुष देखेंगे उनके जीवन में भयंकर विकट परिस्थितियां जरूर आई। आप कहेंगे क्यों आई है? कर्म तो उनका कोई शेष है नहीं, इसलिए आई कि उनके माध्यम से भगवान न जाने कितने जीवों को प्रेरणा देना चाहते हैं। कि इतना प्रतिकूलता सहन करके, इतना कष्ट पा करके भी इस कराल कलकाल में मेरे चरण कमलों की प्राप्ति की जा सकती है, ये समझाने के लिए ठाकुर जी ऐसा करते हैं। काहे को रोष दोष काही धो, मेरे ही अभाग मोसो, सकुचत सब छुई छां। मैं किसी के ऊपर क्रोध क्यों करूं? मैं किसी को दोष क्यों दूं? मेरे ही दुर्भाग्य से मेरी छाया को छूने से लोग बचते थे। इस भाग्यहीन बालक की छाया मेरे ऊपर न पड़ जाए। मुझे दर दर भटकते हुए, भूखे प्यासे अनाथ की तरह भटकते हुए देख करके रामादपि दयालवः, भगवान से वैदिक दया जिनमें है, ऐसे संतों को मेरी दुर्दशा देखकर उनका हृदय भराया, उनको दुख हुआ। उन संतों ने मुझे बुलाया है, मंडली के साथ श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज बुलाए, उन्होंने बुलाया। दुखित देखी दुखित देखी संतन कहो सोचे जनी मन माहू। तो से पशु पावर पात की परिहरे न शरण गए रघुवर और बिना। मुझे दुखी देख करके संतों ने अपने चरणों में बुलाया और कहा, बेटा, राम बोला, तू अपने मन में दुखी न हो, तेरे जैसे पशु पांवर पातकी तू क्यों रो रहा है, बहुत गिरी हालत में हूं। अरे कोई कितना भी पशुता को प्राप्त हो गया हो, पांवर हो गया हो, पातकी हो, कैसा भी कोई जीव क्यों न हो, श्री रघुनाथ जी की शरण चला जाए तो वे उस जीव को कभी त्यागते नहीं हैं, क्योंकि उनकी घोषणा है, शरणागत कऊ जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिन्ही बिलोकत हां। कभी त्यागते नहीं है। बेटा, अब तुम रोना धोना बंद करो, श्री रघुनाथ जी की शरण हो जाओ। प्रभु, मैं बालक था, ठीक से समझता बूझता भी नहीं था, लेकिन तुलसी तिहारो भये भयो सुखी, जब तक मैं आपका नहीं हुआ तब तक मैं दुखी रहा, आपका होते ही सुखी हो गया। ये सुखी होने का मूल मंत्र है। चाहे जितने उत्तम कुल में जन्म ले लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितनी विद्या प्राप्त कर लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितना धन कमा लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितने ऊंचे पद को प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, सुखी नहीं हो सकते। हो सकता है इस ब्रह्मांड की उसे आप सर्वोच्च उपलब्धि मानते हो, वो भी यदि कथनचित आपको मिल गई हो, पर सुखी तो फिर भी नहीं हो सकते। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार कहते थे, दुख आफत संकट विपत्ति निरंतर बनी रहे, कभी छूटे ना, ये चाहते हो तो शरीर संसार से संबंध जोड़े रखो और सभी दुखों का सदा सर्वदा के लिए सर्वथा अंत चाहते हो तो शरीर संसार का संबंध त्यागो, भगवत संबंध स्वीकार करो। मैं केवल भगवान का ही हूँ, भगवान केवल मेरे हैं। अब एक बात है, शरीर संसार किस लिए है? ये शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए है। ये भोग के लिए जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं तो ये बंधन कारक हैं, बाधक हैं। और जब इन्हें भगवान की उपासना का साधन मानकर हम स्वीकार करते हैं तो ये भक्ति बन जाते हैं, ये भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाते हैं। भगवत संबंध भीतर से जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं होगे। मानसी में गोस्वामी जी ने कहा है, सकल कर्म करी थके गुसाई सुखी न भयो अवही की नाए। अब सुखी तुलसी तिहारो भय भयो सुखी, आप भगवान के हो जाओ सुखी। तुलसीदास जी कहते मैं तो जब तक भगवान से विमुख था तब तक मैं कितना भाग्यहीन था, सारी बात आप सुन ही चुके हैं। और जब भगवत शरणागत हो गया उसी दिन से मेरे सुधर गए दिन, मैं सुखी हो गया, मैं दुख रहित हो गया। अब ये तुलसीदास जी की दीनता है। आगे जो कह रहे हैं वे कहते हैं, प्रीति प्रतीति बिनाहु, केवल शरण में आ गए, तिलक लगा लिया, तुलसी बांध ली, माला जपने लग गए। वैष्णव लोग जैसा कुछ करते हैं साधन वो करने की कोशिश करने लगे। वस्तुतः मेरे हृदय में न तो प्रेम जगा और न विश्वास दृढ़ हुआ, लेकिन देख लो खाली बाहर बाहर से भक्ति का नाटक करने से भी मैं सुखी हो गया। और भीतर से किसी का रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए और उन पर पूरा भरोसा हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या। यद्यपि तुलसीदास जी की प्रीति में और उनके प्रतीति में विश्वास में कहीं भी न्यूनता नहीं है, लेकिन ये उनका दैन्य है। तब प्रश्न उठा कि बिना प्रेम के और बिना विश्वास के तुम्हारा भला कैसे हो गया? तुम कहते हम सुखी हो गए। बहुत प्यारी बात, इतनी बढ़िया बात है कि सब जीवों को इससे बड़ा बल मिलता है। नाम की महिमा शील नाथ को, मेरे सुखी होने का रहस्य आपके प्राण प्यारे संतों की वाणी से आपके पवित्र नाम की महिमा सुनते हैं। बहुत भरोसा आता मन में, बहुत बल मिलता है नाम महिमा सुनकर। नाम की महिमा शील नाथ को, आपका शील गुण। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। यह है शील गुण। पूतना का कल्याण उसके किसी गुण से तो हुआ नहीं, उसमें तो कोई ऐसा गुण था नहीं, ठाकुर जी के शील गुण से उसका कल्याण हुआ। पतित से पतित अधम से अधम जीवों का कल्याण भगवान के शील गुण से हुआ। विचार करते ही नहीं वो कि कितना नीच है, कितना निकृष्ट है, कितना पतित है। केवल अपनी ओर विचार करते हैं। नाम की महिमा शीलनाथ को मेरो भलो बिलो की, मैं अपना भला देख करके दोनों प्रकार से, एक तो मैं अपने सौभाग्य की सराहना करता हूं और दूसरे जीवों से कहता हूं कि देखो मेरे जैसे को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है, तो तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम क्यों रघुनाथ जी की शरण नहीं होते हो। और संकोच इस बात का होता है कि श्री ठाकुर जी ने तो अपनी शरणागत वत्सलता भक्त वत्सलता में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर हम कितने कृतघ्न हैं, इतनी कृपा करुणा प्राप्त करने के बाद भी जैसा कृतज्ञ हमें अपने आराध्य के प्रति होना चाहिए, जैसा भजन करना चाहिए, जैसा दीन इनके चरणों में होना चाहिए, वैसा दीन में अब तक नहीं हो पाया। जय जय श्री राधे। आज एक पद ही पर्याप्त है। दशहरा कब का है आप, कितने दिन बाकी है? 3 दिन बाकी है, 4 पद रह गए ना, ठीक कोई बात है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। दैत्य बालकों को उपदेश दे रहे हैं, वही प्रकरण चल रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं, को गृह सुपमान सक्त मात्मान मजितेन्द्रिया स्नेह पासैर दृढ़ैर बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। कितनी बढ़िया बात है। प्रहलाद जी कहते हैं, अचिते अजितेन्द्रिय पुरुष जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा भोगासक्त विषयासक्त ग्रहासक्त मनुष्य आसक्ति की ममता की बेड़ी में ऐसा जकड़ा रहता है कि उसको कभी यह साहस ही नहीं जगता है कि मैं इस बेड़ी से छूट करके कहीं जाऊं, ये नहीं, ये साहस उसके मन में पैदा नहीं होता। उसी में सुख मानता है। और कोन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत विसृजेत प्राणेभ्योप्य ईप्सितः यह क्रीणात्यसुभि प्रेस्तस्तस्कर सेवको वणिक। प्राण हथेली पर लेकर के धन का संग्रह करता है। प्रहलाद जी कह रहे धन ऐसे नहीं कमाया जाता मुफ्त में। हम बाबा जीयों को तो कुछ पता नहीं, खुद मेहनत करके कमाए तो पता चले। प्राण हथेली पर रख करके तब धन कमाने व्यक्ति घर से बाहर निकलता है। अच्छा बताओ, आप धन कमाने के लिए घर से निकलते कि नहीं निकलते? उसमें आपके प्राण हथेली पर होते कि नहीं होते? बाहर पैर रखते क्या घटना घट जाए, कह सकते हो आप कुछ? प्राणों को संकट में डाल करके धन कमाते हैं और उस धन से कभी संतोष नहीं होता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना मुनाफा होता है फायदा होता है उतना धन के प्रति लोभ बढ़ता चला जाता है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा है लिंग पुराण में, कि धन हरण करना वो प्राण हरण करने के जैसा पाप है। कई श्लोक यदेतद्रविणम नाम प्राणा येते बहिश्चराहा सतस्य हरते प्राणान यो तस्य हरते धनम्। लिंग पुराण अध्याय 90 श्लोक संख्या 13। इसका अर्थ है कि मनुष्य के दो तरह के प्राण हैं, एक भीतर रहने वाला प्राण एक बाहर रहने वाला प्राण। भीतर रहने वाला प्राण तो प्राण वायु है और बाहर रहने वाला प्राण है रुपया पैसा टका धन। धन जो है वो बाहरी प्राण है, इसलिए यतस्य हरते प्राणान यो यस्य हरते धनम्। इसलिए जो जिसका धन चुराता है वह मानो उसके प्राण हरण ही करता है। इसलिए जितने लोगों के धन का हरण किया जाएगा उतने लोगों की हत्या का पाप लगेगा, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। और भी बहुत सी बातें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं, लेकिन ये जो प्रहलाद जी की बात है ये ध्यान में आ गई इसलिए मैंने श्लोक बोल दिया। प्राण हथेली पर लेकर के तो व्यक्ति धन कमाता है और उस धन के ग्राहक कितने हैं? तस्करः सेवको और बणिक। उस धन के सबसे पहले ग्राहक हैं तस्कर। तस्कर माने चोर, सबसे पहले धन की दृष्टि, धन पर दृष्टि चोरों की रहती है। और दृष्टि क्या रहती है, हम तो समझते हैं शायद उनको खुशबू आ जाती होगी, उनको सुगंध आ जाती है इसके पास धन है कि नहीं। दूसरी दृष्टि धन पर रहती है सेवक की, सेवकों की भी धन पर दृष्टि रहती है, सब सेवकों के लिए नहीं कहा जा रहा है लेकिन प्रायः सेवकों की दृष्टि धन पर रहती है, उनको मालिक दया दूता पूर्वक चाहे जितना दे दे पर उनको नहीं लगता कि ज्यादा दे, अरे अरबों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हमको क्या दिया, आलीशान घर में रह रहे हैं हमको क्या दिया, हमारे तो एक दर्जन है बच्चे, इनके तो एक ही है वो भी वहां मरियल सा है, आगे कौन खाए वो दो भैया, जिसकी संपत्ति वो चिंता कर, तुम कह रहे चिंता मरे जा रहे हो कि आगे कौन खाएगा, आगे खाएगा पीछे खाएगा जिसके भाग्य में हुआ होगा, तुम क्यों मरे जा रहे हो चिंता में। तो उस धन पर पहली दृष्टि चोरों की रहती है, दूसरी दृष्टि रहती है सेवक की, सेवकों की, और तीसरी दृष्टि रहती है व्यापारियों की, व्यापारियों की भी धन पर दृष्टि रहती है। पता चल जाए कि इनके पास बहुत माल है, बहुत धन है, एक उदाहरण दे रहे हैं, तो आप धन खर्च करना नहीं चाहते, आप तो उसको एकदम दबा के बैठे हो, कुंडली मार के बैठे हो धन पे, पर आपके बगल में आपके मित्र बैठे हैं, मान लो वो व्यवसायी हैं, उन्होंने भैया बहुत मालदार आदमी है, खाली कमाते ही कमाता है वो, धीरे धीरे घूमने फिरने साथ साथ जाएगा, फिर योजना बनाएगा, ये काम कर लेते हैं, अरे भाई हम कहाँ, हमारा अपनी दुकान से फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं पार्टनरी में कल, आप तो बैठे रहना, आप तो थोड़ा बस धन का सहयोग कर देना, ऐसा होता कि नहीं होता। जिसके पास धन होता है उसको तमाम सलाह देने वाले आ जाते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और हम तो ये सब बात जानते नहीं, गोपाल जी ज्यादा जानते होंगे, हमारा विषय भी नहीं है ये, गोपाल जी नहीं तो कथावाचक, वो पीछे बंबई वाले गोपाल जी, ये तो अकिंचन ब्रजवासी ब्राह्मण है। तो धन पर तीसरी दृष्टि व्यापारियों की रहती है, और कुछ नहीं होगा ना तो व्यापारी चुनाव लड़ा देंगे, हाँ देखेंगे कि ये व्यापार में कहीं पैसा लगा नहीं रहा है, अरे बोले हमारा अमुक पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे हमारी खूब बढ़िया पैठ है, उनके यहां तक एकदम दांत काटी रोटी है हमारी उनकी, चलो अभी तुमको पार्टी की सदस्यता दिलवा देते हैं, इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, बढ़िया विधायक बन जाओगे, फिर हो सकता है, और विधायक बने तो 101% तुमको मंत्री बनाकर हम लेंगे दम, तब तक हम दम ही नहीं लेंगे, मंत्री तो तुमको ही बनाएंगे, ये सब क्यों कहा जा रहा है? धन नहीं होगा तो कोई कहेगा कि तुमको पार्टी के टिकट दिलवा देंगे, तुम चुनाव लड़ लो। भगवान जाने झूठ सच क्या है। हमने सुना कि सरपंची के प्रधानी के चुनाव में लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए खर्च किए। अब झूठी सच्ची बात तो भगवान जाने, ऐसा है क्या? हैं? हाँ। और अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में हुए थे, जगह का नाम हम नहीं बताएंगे। एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, टिकट खरीदे जाते हैं ना, टिकट खरीद लिए, जिनके पास पैसा चला गया वो तो वापस आना नहीं, और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया नहीं, और स्वतंत्र लड़े तो विजय हुई नहीं, क्योंकि कलेक्टर का डंडा, मिनिस्टर का डंडा, पुलिस का डंडा ऊपर बजता है तो उनको तो कहें भाई पैसा ले लिया तो रखो, रहो कोई बात नहीं, पर वोट तुमको उसको देना है, पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना। वो 8-10 करोड़ रुपए कितने अच्छे से अच्छे काम में लग सकते थे, लेकिन किसी काम में नहीं आए। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, धन का संग्रह दुख का मूल है, धन तुम्हारे प्रारब्ध से तुम्हारे पास आ रहा है तो उसका विवेक पूर्ण उत्तम उपयोग करो। उसकी सर्वोत्तम पात्र है गौ माता। गोवंश की सेवा धन का सर्वोत्तम सदुपयोग है। सभी अच्छे कार्यों में धन खर्च करना चाहिए, लेकिन उन सभी अच्छे कार्यों में गोवंश की रक्षा, गोवंश की सेवा सर्वोत्तम पुनीत कार्य है। इससे अधिक पवित्र और कोई दूसरा कार्य नहीं है। इसमें आप खर्च करो। भाई धन रहेगा तब ना विपत्ति रहेगी, धन है ही नहीं। आप कह दो भैया हमारी तो आय 1 रुपया है और खर्च हमारा 1.25 रुपया, हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, अपने आप लोग किनारे हो जाएंगे। आपका खर्च हो 1.25 रुपया और आमदनी हो 1 रुपया, तो आप आपके धन की कोई आशा लगाएगा? सबको पता रहेगा, कोई आशा नहीं लगाएगा। और 1 रुपए की आय हो और 1.25 रुपया खर्च बना रहे, ये चाहते हो तो खूब उदारता पूर्वक गौ सेवा करो। ये इतना बढ़िया काम है, इसमें 1 का 1.25 हमेशा खर्च होता रहेगा और कुछ न कुछ धन का सर्वोत्तम उपयोग होता रहेगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा। धन संग्रह दुख का मूल है। प्रहलाद जी कहते ऐसे धन के लिए मनुष्य अपने अमूल्य मनुष्य जन्म को नष्ट कर रहा है। सारे जीवन को लगाकर जो धन कमाया गया है, मान लो किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु में धन कमाना शुरू किया और 60 साल धन कमाया, कितनी उम्र हो गई? 80 वर्ष हो गई। लोग तो बहुत ज्यादा ज्यादा कमा लेते हैं, पर हम एक अनुमान बता रहे हैं। मान लो उसने इतना बढ़िया मेहनत से कमाया कि 100 करोड़ रुपए कमा लिए, कितने साल में? 60 वर्ष में, 80 साल की उम्र में। अब वो कहे कि हम पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपया देते हैं, जितना समय हमने 100 करोड़ कमाने में लगाया है उतना ही समय हमको वापस दे दो, मिलेगा? तो चलो ठीक है, 60 साल का समय नहीं दे सकते, 30 साल का दे दो, आधा दे दो, हिसाब किताब तो ऐसे ही होता है। बोले वो तो 30 वर्ष का भी समय नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा करो 15 वर्ष का समय दे दो, 100 करोड़ ले लो, 15 साल का समय दे दो। नहीं मिल सकता। होते होते 6 वर्ष पर आ गया, 6 से 3 पर आ गया, 3 से 1.5 पर आ गया। होते होते होते होते उसने कहा अच्छा ऐसा है, हमको 24 घंटे का समय दे, हम 100 करोड़ खर्च करते हैं, हमको 24 घंटे का समय अधिक दे दो, अतिरिक्त दे दो, बढ़ा दो हमारा 24 घंटे का समय, बढ़ेगा? उसके बदले मिल जाएगा? तो बोले अच्छा ऐसा करो 23 घंटा अपने पास रखो, हमको 1 घंटा दे दो, हम 100 करोड़ खर्च करते हैं, हमको 1 घंटे का समय दे दो। 100 करोड़ खर्च करने पर 1 घंटे का समय मिल जाएगा? ऐसा करो 1 मिनट का समय दे दो। कहते महाराज 1 मिनट 1 सेकंड नहीं मिल सकता है, ये हिसाब किताब छोड़ो, समय को खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए संतों ने कहा हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। जिस धन के पीछे लोग पड़े रहते हैं वो धन पूरे जीवन में कमाने के बाद भी 1 घंटा 1 मिनट नहीं मिल सकता है, उस पूरे धन को खर्च करने के बाद। और मनुष्य की कितनी आयु बिना भजन के, बिना सत्संग के, बिना भगवत सेवा के नष्ट होती चली जा रही है। बड़े दुख की बात है। इतनी बढ़िया बातें हैं, एक एक श्लोक बड़ा सुंदर है। ऐसा साहस नहीं होता कि ये छोड़ के चले जाएंगे, इतना एक एक श्लोक। कथम प्रियायाः अनुकंपितायाः संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान सुहित सुचस्ने हसिता शिशूनाम कलाक्षराणाम मनुरक्त चित्ता। गृहस्थ व्यक्ति प्रहलाद जी कह रहे हैं, देखो प्रहलाद जी की आयु 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की है प्रहलाद जी की आयु, और बच्चे भी कोई 5 वर्ष के, कोई 7 वर्ष के, कोई 8 वर्ष के, अरे कोई 1-2 साल बड़े हैं प्रहलाद जी से, सब समवयस्क ही हैं। पर प्रहलाद जी का ज्ञान बालक नहीं है, उनको कितना दिव्य ज्ञान है। वे कहते हैं कि देखो विषयी भोगी मनुष्य अपनी प्रियतमा पत्नी के साथ एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों को सुनना और मीठी मीठी सलाहों पर अपने आप को न्यौछावर कर देना, फिर उसी ममता के पास में बंधते बंधते भाई बंधु मित्र कुटुंब इन सबके स्नेह पास में बंध जाना, फिर छोटे छोटे बच्चे वो तोतली वाणी में जब बोलते हैं, गोद में चढ़ जाते हैं, कोई पीठ पर चढ़ जाते हैं, तो शिशु नाम कल भाषिणाम, उनकी मोह ममता का त्याग करना संसारी पुरुष के लिए कठिन हो जाता है। ये बता रहे हैं पद्धति जीव के बंधने की, कैसे वो बंधता चला जाता है। पुत्रान् स्मरस्ता द्वित्रीर् हृदया भ्रातृन् स्वशीर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरुचिरच्छन्ना मनोज्ञोरुपरिच्छदाश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुवृत्तिवर्गान्। वो मन में विचार करता है व्यक्ति पत्नी के संबंध में कि देखो इस बेचारी ने मुझसे प्रेम निर्वाह करने के लिए सबको तो छोड़ दिया है, मैया बाप को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, सजे धजे घर को छोड़ दिया, सेवक सेविकाओं को छोड़ दिया, अब मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं। जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा और मैं उसके लिए सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूं, नहीं छोड़ सकता। ऐसा क्यों उसके मन में आता है? प्रहलाद जी कहते हैं त्यजेत कोशक कोशस्कृदेव मा कोशस्कृदिवेह मानः कर्माणि लोभा दवितृप्त कामः औपस्त जहिमं बहुमन्यमानः कथम विरज्येत दुरंत मोहः। बहुत प्यारी बात प्रहलाद जी कहते हैं, दो इंद्रियों को उसने महत्व दे रखा है, इससे उसकी ये दुर्दशा हुई। एक तो भोगेन्द्रिय जननेन्द्रिय को महत्व दे रखा है और दूसरा महत्व देकर दे रखा है रसनेन्द्रिय को। जिह्वा और उपस्थ इन दो इंद्रियों को महत्व देने के कारण इनके सुख को ही मनुष्य जन्म की सर्वोच्च उपलब्धि मानने के कारण न तो उसकी कभी भोग वासनाएं शांत होती हैं, न कभी उसके लोभ पर विराम लगता है। और कैसे बोले, जैसे त्यजेत कोशस्कृदिवेह मानः, कोशस्कृद माने रेशमी धागा बनाने वाला कोसे का कीड़ा, कोसे का कीड़ा होता ना छत्तीसगढ़ तरफ तो होता है, तो वो स्वयं ही अपने मुंह से निकालता है वो धागा और फिर स्वयं वो निकालकर उसमें स्वयं ही बंद हो जाता है। ऐसे ही कोशे के पाट कीट की तरह, कोसे के कीड़े की तरह, ये सारा ताना बाना विषयी जीव ने खुद बुना है और बुन करके खुद ही इसमें बंद हो गया। कभी विरक्त नहीं हो पाता, मोह ममता का त्याग नहीं कर पाता, बार बार कहता है यह मेरा कुटुंब है, भला इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मैं ही तो इसका सर्वे सर्वा हूं, मैं ना होऊंगा तो इन बेचारों का क्या होगा। अरे भैया ठीक है, आज मर के देख लो इनका कुछ बिगड़ जाए तो। कोई सोचे कि हम हैं तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, मर के देख लो कोई काम रुक जाए तो। कोई काम रुकने वाला नहीं है, पर प्रहलाद जी कहते हैं वो ऐसे अपने ऊपर सारा भार ले लेता है, कहता भाई अब भाई हम तो हमारे द्वारा ही ये सब हो रहा है, नहीं तो कैसे होगा क्या होगा। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है और कुटुंब पोषाय वियन निजायुर न बुद्ध्य तीर्थम भी तप्रमत्ता, इतना मतवाला हो जाता है के कुटुंब के भरण पोषण में ही अपनी अमूल्य मानव जन्म की आयु को व्यर्थ में गंवा देता है, नष्ट कर देता है, मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, इतना प्रमाद करता है कि उसके प्रमाद की कोई सीमा नहीं रह जाती है और फिर भगवान से दूर होता चला जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप उसके हृदय को जलाते चले जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, निर्विद्यते निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः, इतनी विपत्ति भोगने के बाद भी उसके मन में संसार से वैराग्य नहीं होता। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे, एक महात्मा भिक्षा करने जा रहे थे, एक बड़े बूढ़े घर के दरवाजे पे बैठ के रो रहे थे। तो महात्मा को दया आ गई, वृद्ध व्यक्ति रो रहा है तो महात्मा तो दयालु होते ही हैं, उनको दया आ गई। बोले आप क्यों रो रहे हैं? अरे बोले बाबा अपना काम करो, आगे चले जाओ, हमारे रोने का कारण मत पूछो। क्यों भाई, हमें बड़ी दया आ रही है, क्यों रो रहे हो? अरे बोले बाबा संसार में मनुष्य पैदा होता रोने के लिए, आपको क्या पता? जन्म से ही रो रहे हैं, पैदा हुए तब भी रोए थे, और फिर पढ़े लिखे मास्टर ने मार पिटाई करी तब रोए, फिर ब्याह के लिए रोए, ब्याह के बाद संतान हो जाए इसलिए रोए, संतान भी हमारे बड़ी देर से भाई, अब क्यों रो रहे हो? बोले अब संतान होगी इसलिए रो रहे हैं। अरे कहे महाराज एक ही लड़का है, खेती पाती व्यापार धंधा सब लड़के को सौंप दिया है, लड़के का ब्याह भी कर दिया, सब काम वही संभालता है, लड़का और बहू दोनों हमारे दुश्मन है रहे हैं, जानी दुश्मन। कहते तुम हो किस मतलब के, काहे काहे करते रहते हो, राम राम करो। बाबा बोले ठीक तो कहते राम राम करो। अरे बोले भाई घर में कुछ नुकसान होता हमसे देखा नहीं जाता है, हमने सब इकट्ठा किया सब संभाला हमने। अरे बोले बाबा क्या बतावें, आज तो हमारी इनकी सवेरे सवेरे लड़ाई भई, तो बहू बेटा दोनों ने मिलके पिटाई करी हमारी, और कहा निकल जाओ घर से, अब दरवाजे पे बैठे बुढ़ापे में कहां जाएं, इसलिए रो रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि बाबा को दया ही, बोले चलो हमारी कुटिया पे चलो, एक झोपड़ा में रह जाना, एक फूस की कुटिया खाली है उसमें रह जाना, कुछ बने तो झाड़ू बुहारू लगा देना, रोटी मांगने हम जाते ही हैं, दो चार रोटी तुमको भी दे देंगे, कोई बात नहीं चलो। इतना सुनते ही वो बुढ़ा बोला, अरे हम कोई भूखे नंगे घर के हैं जो घर छोड़ के चले जाएं बाबा जी के यहां? हमारे छोरा छापड़ेन की कितनी बदनामी होगी, मेरे लड़के की बदनामी होगी, बहू की बदनामी होगी, हम सहन नहीं कर सकते लड़के बहू की बदनामी, अरे बुरे से बुरे हमारे, हमारो बेटा हमारी बहू। बाबा बोले फिर काय रो रहा है? तो उसने कहा आप तो बाबा ठहरे, आपको क्या पता, लड़का बहू के हाथ से पिटने में भी एक सुख होता है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कम से कम वो अपनी उपस्थिति का अनुभव तो करा रहा है कि हम पुत्रवान। तो महाराज जी कहते थे ऐसी स्थिति है कि घोर तिरस्कार सहन करने पर भी उसका मन संसार से नहीं हटता है। हमारे अयोध्या के महान संत परम श्रद्धे आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज, वे कहा करते थे संसार तुम्हें ठुकरावे और फिर तुम्हें अयोध्या वृंदावन चित्रकूट जाना पड़े, ये बहुत मूर्खता की बात है। क्या इज्जत रही तुम्हारी? वे तुम्हें ठोकर मारे उसके पहले तुम ठोकर मार के चल पड़ो। ठोकर मार के चल पड़ने का अर्थ है राजी राजी से चले जाओ। लाभ क्या होगा उससे? लाभ यो होगा कि उनको धाम के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। भाई आप अपने बुढ़ापे में धाम वास करोगे, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करोगे, ब्रजवासियों की सेवा करोगे, तो आपके पुत्र याद तो करेंगे कि हमारे पिताजी ने अपना आखिरी समय कहाँ बिताया था? वृंदावन में बिताया था, गिरिराजी में बिताया था। नाती पोते भी आएंगे, उनको भी संस्कार पड़ेंगे। तो कहते थे कि इसलिए ऐसा अवसर गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए कि कोई बात खटके तब आप सोचो कि हम जाएंगे, फिर तो बात किरकिरी हो गई, ऐसे ठीक नहीं। तब छोड़ो जब बेटा बहू रोते रोते हाथ पैर पकड़े चरणों में पड़ जाएं, पिताजी मत जाओ छोड़ के, कहां जाओगे आप, आपके बिना हमारा क्या होगा भैया, अब हमने बहुत कर लिया, अब तुमको सब संभला दिया है, अब तुम अपना समेटो, हम तो धाम वास करेंगे, तुम्हारा मन हो तो आ जाया करो कभी, अब हमको बुलाना नहीं। ऐसा करोगे तो तुम्हारे उस त्याग का वैराग्य का प्रभाव तुम्हारी संतान पर भी पड़ेगा। श्री प्रहलाद जी कहते हैं विद्वानपीथम दनुजाह कुटुंबम पुष्णन स्वलोकायन कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्ये यथा विमूढः। यहां बहुत ध्यान दें, एक विशेष बात कह रहे हैं, विद्वान अपीथम दनुजाह कुटुंबम, हे दनुजाह, हे दैत्य बालको, वेदादि शास्त्रों का मर्मज्ञ चूड़ांत विद्वान होता हुआ भी यदि इसी पद्धति से उसका जीवन जा रहा है तो ऐसा शास्त्रों का, वेदादि शास्त्रों का पंडित भी, मर्मज्ञ विद्वान भी, यज्ञ कराने वाला, कथा बांचने वाला भी, सब आ गए उसी में। बोले जीवन भर धन कमाने में, कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है, उसकी भी भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, और शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान को भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि यह स्वीय पारक्य विभिन्न भाव, भगवत शरणागति के बिना अपने पराये का भेद नष्ट नहीं हो सकता, अपने पराये का भेद बना रहता है और ये भेद ही उनको नरक की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन बहुत संयत और सावधान होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुने, इसमें न किसी जाति की बात है और न किसी आश्रम की बात है। जिसका शरीर संसार से वैराग्य होगा, भगवान का शरणागत होकर भगवान की भक्ति, उसका कल्याण हो जाए, सीधी सी बात है। और यदि शरीर संसार से हमारा वैराग्य नहीं है, भगवत शरणागति का भाव दृढ़ नहीं है, ईमानदारी से हम भजन में नहीं लगे हुए हैं, तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये भी एक धन कमाने का उपक्रम मात्र है। प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं इससे भी कल्याण होने का नहीं है। भगवान क्षमा करें, आप लोग क्षमा करें, ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। गोपाल जी जीवन भर खूब धन कमाते हैं, ऐसे लोग दृष्टि में आते हैं कि नहीं आते हैं? परमार्थ के नाम पर धन कमाते हैं, एक पैसे का परमार्थ नहीं। उनके यहां रहने वाले विद्यार्थी खरीद के खाते हैं, हाँ, पार्टनरी पार्टनरशिप कहते क्या कहते, उसमें धंधे जरूर चल रहे हैं, किसी का तेल का, किसी का कपड़े का, किसी का किसी का किसी का किसी का पैसा है ना, तो कहीं कहीं तो लगाना है, होटल खुल रहे हैं, धर्मशालाएं खुल रही हैं, दो पैसा आमदनी हो वो काम। परिणाम संतान शराबी कबाबी निकल रही है, घर में संस्कार अच्छे नहीं है। आपके उपदेश से लाभ क्या हुआ? आप स्वयं नहीं सुधर सके, आपने अपने परिवार को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, आप समाज को सुधारने की बात क्या करेंगे? पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पावन चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री पंडित जी का जो चरित्र पूज्य मास्टर बाबा ने लिखा है, जरूर पढ़ना चाहिए। पंडित जी हाथरस में जब नाम मात्र के लिए गृहस्थ आश्रम के परिवेश में थे, कैसी अकिंचनता में उनका निर्वाह होता था। भागवत सप्ताह कहे कि नहीं कहे पंडित जी ने? भागवत की कथाएं तो कही। एक पैसा कभी लिया? उस अवस्था में जब भारी गरीबी थी, अत्यंत अभाव था घर में, अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया, और जो कुछ आ जाता वो चले जाते गंगा जी नहाने, वहां कीर्तन करते और वहीं भोज भंडारा करके सब खत्म करके चले जाते। यही तो था पंडित जी के जीवन, आप पढ़ के देख लो उनका चरित्र। और उसका परिणाम यह हुआ कि जो मानव जन्म का सुख पूज्य पंडित जी को प्राप्त हुआ, शायद करोड़ों अरबों मनुष्यों में किसी एक भाग्यशाली को ठाकुर जी की दया से मिले, ऐसा अद्भुत अनुपम जीवन उनका रहा। विषय आसक्ति, भोग आसक्ति, धन के प्रति आकर्षण, स्त्री के प्रति आकर्षण, इनको त्यागे बिना आप भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ये सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बिना सत्संग के, बिना हरिनाम के, अनन्य अखंड जप से, जप के बिना शरीर संसार से वैराग्य नहीं होता, भगवान के चरण में अनुराग नहीं होता। वैराग्यवान संतों के चरित्र पढ़ो, भगवत कृपा से कोई वैराग्यवान संत मिल जाए तो उनका संग करो और फिर इस पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। विद्वान अपीथम, विद्वान होता हुआ भी अपना कल्याण नहीं कर पाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, विद्वान अपीथम दनुजाह कुटुंबम पुष्णन स्वलोकायन कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तम प्रपद्येत यथा विमूढ़ा यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद्वा दीनस्वमात्मानमलं समर्था विमोचितुं कामदृशां विहारः क्रीडा मृगो यन्नगडो विसर्गः। पढ़ा लिखा बुद्धिमान मनुष्य कामनियों का क्रीडा मृग बन जाता है, कहते ऐसी संतान की बेड़ी जिसने पहन ली है, वो गरीब हो या अमीर हो, यदि अनासक्त होकर भगवत शरणागत होकर भजन नहीं करता है तो कैसे अपना उद्धार करेगा। इसलिए ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्यात् दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। यह 18वां श्लोक तो बिल्कुल लिखने योग्य है। वो कहते हैं कि हे मित्रों, तुम विषयी दैत्यों का संग बिल्कुल आज से त्याग दो। गोपाल जी, यहां दैत्येषु विषयात्मकेषु संगम परिहृत्य, यहां परिभाषा हो गई। जिसका अंतकरण विषयात्मा है, जिसके अंतकरण पर विषय ने अधिकार कर रखा है, वही दैत्य है। अलग से कोई सिंह पूंछ नहीं निकले होते हैं। जिसके चित्त पर विषय का साम्राज्य है, प्रहलाद जी कहते वो दैत्य है। विषयात्मा को ही दैत्य कहते हैं। और इसे विषयात्मा दैत्यों का संग छोड़ दो, भगवत पार्षदों का संग करो, जिनके चित्त पर श्री कृष्ण छाए हुए हों, मंडरा रहे हों, उनका संग करो। विषयी भोगी पुरुषों का संग मत करो। आप कहेंगे विषयी पुरुषों का संग छोड़ने से क्या होगा? कहते विषयी पुरुषों का संग छोड़ने से ही विशुद्ध संतों का संग मिलेगा। बलदेव दास जी महाराज, जो लोग भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग भी करते हैं और विषयात्मा पुरुषों का कुसंग भी करते रहते हैं, उनके ऊपर संतों के संग का भी जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसलिए विषय सन्निधि का प्रभाव, वो तो लीला थी। तो नामदेव जी को बड़ा खराब लगा कि ये कैसा व्यक्ति, एक तो शंकर जी के मंदिर में सो रहा है, फिर शंकर जी के पिंडी पर पैर रखकर सो रहा, कैसा आदमी है। नामदेव ने करे, एक तो यहाँ सोना गलत है, फिर तुम शंकर जी पर पैर रखे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। उन्होंने नेत्र खोले, भैया तुम कौन हो? अरे हम कौन है, तुम्हें क्या लेना देना, पैर हटाओ पहले वहां से और कहीं जाके सो। वो कैसे समझे कि यही वो महापुरुष हैं? पर वो महापुरुष तो परम सिद्ध थे, भगवत प्राप्त संत थे। वो तो समझ गए भगवान ने इन्हीं को मेरे पास भेजा, इसलिए तो नाटक करके वो पड़े थे। उन्होंने कहा भैया मैं बड़ा बूढ़ा हूं, हमें तो पता ही नहीं अपनी भूल का, जहां शिव जी न हो वहां मेरे पैर रख दो, जहां शिव जी न हो वहां मेरे पैर रख दो। तो उन्होंने पैर उठाकर दूसरी तरफ की, वहां भी पिंडी प्रकट, दूसरी तीसरी तरफ वहां भी पिंडी प्रकट, जहां जहां पैर घुमा में वहां शिवलिंग प्रकट। समझ गए कि पागल नहीं है तो कोई सिद्ध पुरुष है, चरणों में पड़े। कहा भगवान आपका शुभ परिचय। बोले मुझे लोग बिसोवा भक्त कहते हैं, बिसोवा। ये संत ज्ञानेश्वर जी के अनुगत थे। तब सारी बात बताई, तब उन्होंने कहा देखो नामदेव जी, आप भगवान के बहुत लाडले भक्त हो, बस आपकी भक्ति में कचाई ये है कि आप सब में भगवान का अनुभव नहीं करते। आप सब में अपने आराध्य पंडरीनाथ जी को देखने लग जाओ तो तुम्हारी भक्ति परिपक्व, और तब से आपने प्रतिज्ञा कर ली कि हम सभी पदार्थों में आप भगवान का दर्शन करेंगे। इसलिए नाभाजी ने कहा नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यो त्रेता नरहरि दास की। जैसी प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ, ऐसे ही नामदेव जी की कलिकाल में प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ। आग की लपटों में भगवान को देखा, प्रेत में भगवान को देखा, कुत्ते में भगवान को देखा, सर्वत्र भगवान को देखा। प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे कपड़े में धागे ही धागे होते हैं, आड़े तिरछे, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। पूरी तरह राग द्वेष से रहित, पाप से रहित यदि कोई होना चाहता है तो सर्वत्र भगवान का दर्शन करना आरंभ कर दे। बहुत प्यारा श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वता, परमात्मा की विद्यमानता का कभी अभाव नहीं है, वो सदा सर्वत्र विद्यमान है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सभी प्राणियों के भीतर आत्मा रूप से विराजमान हैं और उनकी सत्ता स्वतः सिद्ध है, उसको किसी के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक जितनी भी चीजें हैं सब पंचभूतों से बनी हुई हैं। उन पंचभूतों में भी सूक्ष्म रूप से भगवान विराजमान है, उन पंचभूतों के रूप में भी भगवान विराजमान है और उन सबके अंतर्यामी के रूप में भी भगवान विराजमान है। देखो, वो भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य की खान है और संपूर्ण माधुर्य की खान है। संपूर्ण ऐश्वर्य भी भगवान में है, संपूर्ण माधुरी भी भगवान में है। वे अंतर्यामी हैं, सबके दृष्टा हैं और दृष्टा ही नहीं, इस जगत के रूप में भी वे ही व्यक्त हैं, वे ही परिणित हैं, ब्रह्मात्मक जगत ही है पूरा। इसलिए हे मित्रों, माया पर दृष्टि होने के कारण तुम्हें सर्वगत सर्वरूप परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। वो माया का पर्दा जैसे ही हट जाएगा तो तुमको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दैत्य बालकों ने कहा, कोई एक सरल साधन तो बताओ। एक साधन है क्या? ध्यान में ही बात, इसके पहले क्या कहा? माया का पर्दा लगा हुआ है इसलिए सर्वगत सर्वरूप परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। माया का पर्दा कैसे हटे? सब जीवों में भगवान है ऐसा विश्वास करो। और ऐसा विश्वास करने पर क्या होगा? जब सब में भगवान है तो किसी पर क्रोध नहीं होगा, सब पर दया होगी। प्रहलाद जी साधन बता रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्य दुःखजः। सभी प्राणियों पर दया करो, निर्दयता ही आसुरी भाव है और दया भाव ही साधु भाव है, संत भाव है। किसी पर क्रोध मत करो, किसी के प्रति कठोरता निर्दयता पूर्ण व्यवहार मत करो। सभी प्राणियों पर दया का व्रत ले लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यया दयया अधोक्षजः तुष्यति। इसलिए संत मलुकदास जी कहते हैं, जी घट दयाता प्रभु आप, जी घट दयाता प्रभु आप, जी घट दयाता प्रभु आप, जी घट दयाता प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने ही घट दयाता प्रभु आप, ये घट दयाता प्रभु आप। तीर्थ जाय करे जो कोई, तीर्थ जाय करे जो कोई, बिना दया सब निष्फल होई, बिना दया सब निष्फल होई। पंडित पोथी पढ़े पचास, पंडित पोथी पढ़े पचास, बिना दया सब होई निराश, बिना दया सब होई निराश। जैसी बकरी तैसी गाय, जैसी बकरी तैसी गाय, इनके कुहे नरक को जाई, कहते हो कि हम मंत्र पढ़ करके साग बलि देते हैं, बकरा काटते हैं तो हमको पाप नहीं लगता। मुसलमान कहते हैं कि हम कलमा पढ़ के गाय काटते तो हमको भी पाप नहीं लगता। अरे भाई, बकरी काटने वाले भी नरक जाएंगे, बकरी बकरा काटने वाले और गाय काटने वाले भी घोर नरक जाएंगे, कोई संदेह नहीं। सभी प्राणियों, वो ये नहीं कहते कि बकरी और गौ एक ही है, पर जो परमात्मा बकरी के भीतर विद्यमान है वही परमात्मा गाय के भीतर भी विद्यमान है। किसी प्राणी की हिंसा मत करो। बांधी बांधी मुख खून कराई, बांधी बांधी मुख खून कराई, भाड़ परो पंडिताई, भाड़ भरो ऐसी पंडिताई। जीवत जीव अग्नि में परे, जीवत जीव अग्नि में परे, ऐसा यज्ञ कसाई करे, यही घट दयाता प्रभु आप, घट दयाता प्रभु आप। नाम हरि जय जप तप कीन्हे, मलुकदास जी कहते कितने पद हैं, नाम हरि जय जप तप कीन्हे, ना आतम का जारे, ना वहरी झे धोती टांगे, ना काया के पखारे। कैसे रीति, दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ही मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बाद हू त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, यही रीझ मेरे श्री रघुवर की, कहत मलूक दीवाना। सब संतों का एक ही मत, प्रहलाद जी ने तो यहां तक कह दिया, एक साधन है सब पर दया। महाप्रभु जी ने क्या कहा, जीवे दया नामे रुचि और वैष्णवेर सेवा। जीव दया को पहला साधन बताया महाप्रभु जी ने। जीव दया के बिना नाम में रुचि नहीं जगेगी, नाम में रुचि उत्पन्न हुए बिना वैष्णवों की सेवा में भाव की जागृति नहीं होगी। हे मेरे प्यारे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे हैं, तुष्टे च तत्र किमलभ्यमंत आज्य किम तैर गुण व्यतिकरादि ये स्वसिद्धा धर्मादया किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयो रूपगायतान्न। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान के प्रसन्न हो जाने पर इस ब्रह्मांड की कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती, सब कुछ मिल जाएगा। जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता लोक परलोक में लोग बताते हैं, जो तुमको पढ़ाया जा रहा है, वे सब गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं मिलने वाले हैं। उनके लिए साधन करना, प्रयास करना मूर्खता है। इसलिए सारम जुषम जुषाम चरणयो रूपगायतान्नः, हम लोग जब भगवान के चरणामृत का सेवन करने वाले हैं, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करने वाले हैं, तो हमें तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। तो धर्म अर्थ काम की बात तो जाने दो, ये तो तुम्हारे लिए तुमको यही सिखाया जा रहा है। अरे भगवान के चरणों का पवित्र चरणामृत जिन्हें प्राप्त हो रहा है, नाम रूप लीला का अमृत जिन्हें प्राप्त हो रहा है, वो तो मोक्ष के सुख को भी तुच्छ समझते हैं। मोक्ष की भी इच्छा उनके मन में रही रह जाती है। देखो मित्रों, शास्त्रों में ही धर्म का वर्णन है, अर्थ का वर्णन है, काम रूपी पुरुषार्थ का वर्णन है, आत्मविद्या, कर्मकांड, तर्कशास्त्र, न्यायकांड, दंड नीति, जीविकाओं के विविध साधन, इन सब का निरूपण वेद में ही है। किंतु ये सारे शास्त्र, सारी विद्याएं यदि भगवत शरणागति में उपयोगी नहीं है, भगवान की प्राप्ति में उपयोगी नहीं है, भगवत भजन में सहायक नहीं है, तो हे मित्रों, मैं तो इन सबको व्यर्थ ही मानता हूं। इनकी सार्थकता इसी में है कि ये भगवान के भजन में लगा देवे, अन्यथा ये सब निरर्थक हैं। इसलिए ज्ञानम तदेतदमलम दुर्वापमाह नारायणो नरसक किल नारदाय एकांतिनाम भगवतस्तद किंचनानाम पादारविंद रजसाप्लुत देहिनाम स्यात्। क्या बढ़िया बात। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मित्रों ने पूछा, प्रहलाद जी आप हमारे संगी रहते हैं, इसके पहले तो महल में रहते थे, पढ़ने आते थे यहाँ, महल में तो कोई कथा कीर्तन का प्रबंध है नहीं, यहाँ हम लोगों के साथ रहते हो, तो ये सब इतनी अच्छी अच्छी बातें तुमने कहाँ से सीख ली? प्रहलाद जी बोले, यह निर्मल ज्ञान नर के सखा भगवान जो नारायण हैं, उन नारायण भगवान के एकांतिक भक्त जो देवर्षि नारद जी हैं, उन नारद जी ने कृपा करके यह ज्ञान हमको प्रदान किया है। और देखो मित्रों, अकिंचन संत नारद जी जैसे अकिंचन संतों की चरण रज में स्नान किए बिना यह ज्ञान नहीं मिल सकता, कोई साधन नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप को तो उन्होंने कहा ही था, मित्रों को भी कह रहे हैं, और पंचम स्कंद में जड़ भरत जी ने क्या कहा, रहु गणई तत्तपसा न याति न चिज्या निर्वपणाद ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो भी शेकम। उनने भी यही कहा। मित्र तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले हम और कहां खोजने जाएंगे, आप ही भक्त हो, आपकी चरण रज में। बोले कोई बात नहीं, हम तो आपके मित्र हैं। ये ज्ञान हमको नारद जी से सुनने को मिला, भागवत धर्म का उपदेश। दैत्य पुत्रों ने कहा, महाराज इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर न तो तुम किसी को जानते न हम जानते, तुम कहीं जाते आते भी नहीं हो, छोटी अवस्था से ही अपनी माँ के पास रहे हो, फिर नारद जी कब मिले, हमने तो कभी नारद जी से आपको मिलते देखा नहीं। इस विषय में हम लोगों को बड़ा संदेह हो रहा है कि कब मिले आते हो तुम नारद जी से, नारद जी तुमसे कब मिलने चले आते हैं। तो अब तो आप विद्यालय में ही रह रहे हो, हमने तो कभी देखा नहीं। अब इसका उत्तर प्रहलाद जी कल देंगे कि नारद जी हमको कैसे मिले, कैसे कैसे उन्होंने उपदेश दिया। 7:20 हो गए, यद्यपि आज हमको कहा गया था कि आप तो मुश्किल से आधा घंटा ही कहिए, लेकिन हमको हमारी सेवा में चूक होने से पीड़ा होती है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय गौ मा वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सदली गर्भ संभूतम कर्पूरं प्रदीपितं आरार्धक महं गुरवे पश्चमे वरदो भव, आरती पावन पुराण के, आरती पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस मैं कल, लीला रस रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण के, खलमल मथन प्रताप निवारिणी, जलमल तुम्हें भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, तुम औषधि हरिचरित गान के, आरती अति पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, आरती अति पावन पुराण के, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के रस विलासिनी, भूमि मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान। साईवंदनम पात्रवद्धस्तंतोयम् भ्राम संकेशभूपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वं पापं विपोहति आरार्ति ग्रहणम् मंत्रपुष्पांजलि हरिः ओम जजने निरज्जमज जयंत देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सजंतयत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।